Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudillalah Wa man yudilil falahadiyalah Wa nashadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن الإيمان في الحياة الفرد أهمية كبيرة جدا وذلك أن نور الإيمان عندما يدخل في القلب يبدد جميع الظلمات ويحرق جميع الشهوات قال جل وعلا بل نقصف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهيق وكذلك فالإيمان عباد الله يصنع المعجزات ويتخطى كل الحدود والمقاييس الأرضية كما أن الإيمان دورا في تقويم السلوك وحل المشكلات وعندما يدخل الإيمان إلى القلب العبد وتشتعل جذوته تتبعه العديد من التغيرات القلبية والحياتية للعبد بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw mu nu tambale ci turu yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu tomb khutba tay fatli bi mu ngi nek ci min atharil iman bok na ci ngeum yalla jeexital bu muy def su dugge ci xolu doomu adama su dugge ci xolu julit sa yo xamantene ngeum duguna ci xolu julit da ngay yek ne julit bobu day am lu mu yek nga set lu ci mom muy am ay changement yu muy soppeku comme lampe bu duggé ci barab bu lendeum ndax soppeku day am ci barab bobu wala du am tontu bi moy soppeku day am sa yu leray duggé ci lendeum soppé ku day am naka nonu lañuy xamé né ngëm lèr la sa yu duggé ci xolu julit dafa wara am soppé ku na neeg bi soppé ko neeg ba joggé na ci lendeum jëm na ci lèr su fekkon né borom neeg bi mo fa duggu lu nekk day dem xam lu nekk fam ko tagon du laccé dara ndax légui lèr gi amna té bare bagage bi ni nekkon ci neeg bi mom moko denc day dem rek jël ay bagage am xamna bu ne lu nekk fam ko tagon waye bu fekkon ne neeg bi dafa lendeum don tane mom mo dencion bagage yi neeg bi lendeum il faut mu lambatu il faut mu aajo wo mu am lèr gu ko won bagage yi mu dencion wala bala mu koy gis dina am ay waxtu wala mu am dir kon mbokk yi ndeke ngam yalla subhanahu wa ta'ala indama yadkhulu fil qalbi sa yuduge ci xol yubaddidu jami'i zulumat day soppi mbollem lendem gam fa fek waye wa yahruqu jami'i shahawat day lak mbollem banex yimu fek ci bir xol bi su ngam yalla duge ci xolu julit ñaar la fay def day dëndil lendem gi fa fek te lendem gi moy bokale gi wala bida wala lenen lu mel nonu waye aussi day lak mbollem banexi bakkan yi mu fekkon waji mu nek ci xolam sunu borom subhanahu wa ta'ala monu netali lolou ci alquranul karim su ngem dugge ci xol nu muy def borom xol ba mune bal naqfifu bil haqq yalla ne damay bemeux damay effacer damay dindi lepp lu lendem ci bir xol te lama koy dindé du lenn luddul deug moy deug sa yu téwé rek tiaxan defé wara joggé motax yonnati yalla muhammad ali sallatu wasalam kérok ca fathu makka yet la yoré kan di joxogn xërem yi ci bir kaaba gi nan qul jaa al haqq deug ñew na nga gis xërem yi di mab di daanu parce que deug ak fenn mënu ñu bok lèr ak lendem mënu ñu bok lol motax deug lèr sa yu duggé ci xolu julit rek changement dafa wara am ci julit bobu wa kadhalika fal iman yasna'u al mu'jizat mbok yi ngëm yalla da fay def ay kimtan wa yatakhatta kull al hudud wal maqais ngëm da fay jéggi bép frontière buñu ko reddel né fi la wara yam ngëm bu ñëwé day dépasser lool ginnaw ba ngëm di def ay kimtan ci wax ak jëf liñuy won lolou moy njabar kat yi Musa jëlone yi Fir'auna jëlone ñuy concours njabar ak Musa alayhi salam Musa ñëw na di wo Fir'auna ci deug Fir'auna lank ñi waron Fir'auna daali xamal Fir'auna ne waji du benn yonent ab njabar kat la dafa la bëgg nax dafa bëgg nga genn réew mi mu nekk président jël sa place Fir'auna ne leen lan lay def ñu neko da ngay dajale njabar kat yi ci dekk bi yeb ñu concours ak mom di nga xamne mom njabar kat la Fir'auna tassare message ci bir dekk bi fep fu njabar kat nek nak ma wuyisi ba njabar kat yi dekk bi yeb Égypte ñepp téwé ak leur Égypte mu ne len dafa am ben njabar kat bu mag bu fi ñew bëgg ma bayyi lo sama nguur gi lan ngeen ci xam ñu neko boole ñu ak mom dinañ xamne dina xamne ñun duñu moromam kagn la mune yow mu zina bisu fet bo xamne peuple bi yeppay ñew kenn du tardé waji ñew ñun njabar kat yi ñu ñew ñu xel ñu xol kan mo nekk ci deug li ñi jangale ci histoire bi rek touti la moy ñun ñep ñu xamne ngëm bu duggé ci xol naka la ki ngëm di dugg ci xolam naka la wara mel ci histoire bi lay léré ci ñun ba bis bi joté Fir'auna ñew and ak gangoram kenn desul bour ak likoy weur ci cortège ci ay ministre ci ay député ci ay ci parti bi mu bok ñepp ñew peuple bi ñepp ñew du sétans Moussa kenn mo ñew kot kenn la andal muy rakam muy Harun ñom ñaar kessé ñom ñaar lañ xol leen estat ni muy tollu su fessé rawati na président nek fa ak gangoram ñaari nit mana kon peuple bi yop ak ñaari nit ñoy xex tay waye ñaari nit ñi lutax wétuñu lan motax tituñu lan motax doye di wuñu dañoo and ak borom peuple bi muy Allah subhanahu wa ta'ala lutax yalla lu mu leen wax inni ma'akuma asma'u wa ara dem leen ma ngi and ak yeen ma ngi gis ma ngi deg ko and ak yalla ndax war nga tit ko and ak yalla ndax war nga ragal ndax war nga jaq ñaari baat yoy la len yalla wax dem len bu len ragal Fir'auna bu len ragal peuple bi inni man yalla ma'akuma ma ngi and ak yeen ñaar waye asma ma ngi deg wa ara ma ngi gis Musa ñew taxaw and ak rakam peuple bi taxaw njabar kat yi xol Musa ak rakam ñu xol Fir'auna fi mu tok ñu ne ko buñu gagné waji lo ñuy def a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibun ndax danañ am ndomba tank buñu gagné waji mu ne len waw innakum lamina al-muqarrabin giñna ci yalla su ngeen gagné dina len def ay ministre dina len def ngeen jégué ma gaay sanni seeni boom mu nek ay jaan di wërngalu di tourner Musa tit yalla ne ko lan la la waxon bul tit sanni yat yu nga yoré mu sanni yat wi yat wi daadi lek lepp lu njabar kat di indi won lan mo xew njabar kat di daadi sujood sunu borom subhanahu wa ta'ala mun koy netali muné fa ulqiya saharatu sujadan njabar kat yi dañu sujud ci sasé lan lañ wax qalu amanna bi rabbi harun wa musa giñ nañ ci magga yalla ñun gëm nañ yalla musa ak harun lan mo soppi ñi légui ci 2 minutes lan mo len soppi ñi nga xamne ñu ngi ñëwoon bëgg nek ay ministre bëgg tak ay ndomba tank ken joxu len xaaliss ken fayu len ken titelu len ken dooru len waye ngëm mo dugg seen xol ci ay minute yu ndaw ñu daal di soppeku motax ngëm su duggé ci nit ci soppeku wul ngëm gi duggugul njabar kat yaangi ni ken waxu len dara dañu gis keem tan xamne li deug la ci ay minute yu ndaw ñu daal di sujjot ci kanamu Musa yamu ñu fa ñu ne amanna bi rabbi Musa wa Harun gëm giñ nañ ci yalla ne ñun gëm nañ borom Musa ak Harun amanna bi rabbi Harun wa Musa xam nga lu len firawna wax qala lahu a amantum lahu qabla an a'dhana lakum li ngeen koy gëm te joxuma len digal ha lan lañ ko tont ngëm amul digal ngëm yalla kenn du ci xaar digal lele nga gis ci senegal ko xamni dana man bëgg na waye samay ngëm yalla kenn du ci xaar digal julli kenn du ci xaar digal koor kenn du ci xaar digal ak kenn du ci xaar digal su yalla santane kan mo gëna reuy yalla santane yalla bu waxe as-sam'u wa ta'a ken warutul jox yoxi jëfé rek ñi dañoo gëm légui dal di sujjoot légui firaw na ne len lutax ñu ne ko ngëm amul xaar ñun gis nañ luñu jommal jommi nañu xam nga lu len firaw na wax di ngeen xam man ak waji kan mo upp doole dana len japp dina len yew ci garabu tandarma yi dina dag sen loxo nday jor ak sen tank chamuñ xana menacer na len xana kon ñoo ñu war nañu wax ne ah kon tuup nañu bal ñu xam nga luñ ko wax faqdi ma anta taqdi inma taqdi hadhihi alhayat defal lo mën defal aduna rek nga mën te yow sunu yaram yi nga mëna dagate mais sunu ruuy yi mëno ci dara te yowmal qiyam ñu nak yow ñoo yam ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala lolu moy iman mbok yi lolu lañu yek ne ngëm su duggé ci xol dafa wara soppi borom ak lu mu ci mëna daj nak ak lu mu ci mal lu ko ci mëna fekk waye ngëm go xamne duguna ci xol te waji ba legi soppeku wul ken gisul ci mom ben changement mu joge ci aduna djublu alakhirah joge ci banexu bakanam dem ci li neex yalla joge ci mom ci limu nek dem ci li yonent yalla muhammad indi kon koku ba legi mbok yi ngëm yalla mo dugagul xolam aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقي هناك آثار الإيمانية في الحياة الفرد يمكن أن نذكر منها أمنا أي تومب أمنا أي مير يوي واني جامو يالا بيغا غيس غم يالا دوغنا سي خولم كيب كو غم يالا دوغو سي ساخول so bëggé xam am nga ngëm wala amo ngëm natal sa bop xol tomb yi ndax amé nga ko wala amé wuloko bi ci ñëk moy at tawhidul khalis wal ikhlas lillah eska kenn ku nekk ci ñun xolal sa bop fi nga tok laajal sa bop ndax yow am nga tawhid yaangi kennal yalla ci sa jaamu yaangi wétal yalla ci sa jaamu ndax sa xol bi den na lewo fa yalla ak kenn yalla ak len say soxna sa dom sa alal lepp li la wër sa ngëm ngëm ndax amo len lo ci dendal sa digënté ak sa borom su fekkenté ne yalla rek mo nekk ci sa xol yow am nga ngëm su fekkenté ne da ngay dendal yalla ak amago dara bu yeba nga uti wat ngëm yalla subhanahu wa ta'ala ndax yalla du dend ak len wala kenn ñaaral moy al ikhlas est ce que say jëf yalla rek tax xol sa bop fof kan motax ngay def lu mu meuna don nak ci walu diine ci walu aduna lo meuna def est ce que yalla rek tax su fekke yalla rek tax am nga ngëm su fekenteene du yalla sambak dembak diw suma deful ñu wax wala xamal ne amago ngëm yalla subhanahu wa ta'ala ñettel moy al mahabba wal unsu lillah billahi tabaaraku wa ta'ala. Est-ce que bi ngay def jëf ji yang koy def ngir bëgg yalla tabaaraku wa ta'ala? Misal dañu julli ci juma, lutax? Est-ce que yalla rek tax subhanahu wa ta'ala ñu julli? Est-ce que mom rek lañu gëm ñu julli ak bëgg mu wété liñu motax subhanahu wa ta'ala? Su fekente ne bi mu ngi ci yow, xamal ne am nga ngëm. Su fekke da nga ñew nak ngir man dong ma fi nek, suma demul ñu ne wala ñepp ngi dem fokk ma dem, wala tay la rek na dem rek, comme niko gaay di waxe door ko mu daanu ñewat taxaw. Xolal sa bop. Ñettel moy atawakkalu ala Allah azza wa jall. Est-ce que sa mbir yep yang koy wakir lu ci yalla? Est-ce que do dem ci gisane kat pour am lum la jappalé? Est-ce que do tak xarfa fufa? Est-ce que amo galaj go yakar? Est-ce que amo bamel boy sujot? Est-ce que amo atawakkalu ala Allah wa ala Allah falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Julit ci yalla rek lay wakirlu. Su fekente ne ci yalla rek ngay wakirlu. Se lepp xamal ne yow am nga ngëm. Su fekente ne amna kenen koy yakar ne amna lum la meuna dimbali, xamal ne ba legi sa ngëm dafa manké. Juromel mbok yi al muraqaba wat taqwa. Est-ce que yaangi bayyi xel ne yalla mi ngi lay gis fo toll? Est-ce que yang koy ragal fo toll? Est-ce que yaangi def hadith bi ittaqilla haysuma kunt, ragalal yalla fo meuna nek? Est-ce que xam nga ne yalla subhanahu wa ta'ala ay beutam tegge kul ci yow? Est-ce que kon su fekente ne lolou amna, est-ce que ragal nga ko? Su fekente ne kenn ci ñun president def la boole ak ñaari gendarme ne nañ la xol wer wi, so normalé rek mu fal la dinañ normal ñun wala du normal? Ku nek fa nga tok tontu bi moy dina normal kay. Kon yalla subhanahu wa ta'ala bu jele ñaar ñu raw ñaari gendarme muy ñaari malaaka kiraman katibin mu boole ko ak yow pour ñu lay xol, te sa dundu gi yep lañ lay xol ñom sa dundu gi yep. Xam nga kañ lañ lay bayyi bo faato? Ñu bind dossier bi diw faatu na bis ni ki tay bind rapport, daldi jël rapport bi daldi koy tak ci sa dokk. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi, so duggu bammel ñu duggal lak mom. Malaaka yenen ñaar nga fay fek ñoo la yëkëti nga jog tok ñu ne la iqra kitabaka, jogal jang sa dossier yow yaay atta sa bok. Wa kafa al yawma bi nafsika alayka hasiba. Est-ce que kon julit bi mi ngi bayyi xel bopam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala mim koy fuklu beutam ñu ci mom? Su boba no wara mel? Fekke yalla nga lay xol no wara mel? Su fekke nit ña nga lay xol rek no wara mel? Kenn ci ñun tay bu fekkone kilifa ma ng koy xol nan la wara mel? Borom kilifa yi nak mbokk yi juroom bennel moy al ata wa tadhiya. Xolal sa bop, est-ce que ya ngi joxe? Est-ce que ya ngi saraxe? Est-ce que ya ngi genn azaka? Est-ce que ya ngi def sacrifice ci sa diine? Est-ce que sa diine jaral na la lu ne? Su fekente ne tombe bi mi ngi ci yow, xamal ne am nga ngëm. Su fekente ne nekul ci yow, xamal ne amo ngëm. Juroom ñaarel al quwwatu wal izzatu wan nasr wat tamkin. Fan nga tollu ci santana yalla ci sa katan? Fan nga tollu ci tedde nga yalla subhanahu wa ta'ala? Fan nga tollu ci dimbali sa diine? Fan nga tollu ci def sacrifice ci sa alal ci sa diine? Su fekente ne tombe bi mi ngi ci yow, xamal ne sa ngëm matna. Su fekke nekul ci yow, xolatal ci sa bop. Mbokk yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala, juroom ñettel tombe moy at-tumanina war rida. Est ce que yalla lim la tek nangu nga ko? Nek gi nga nek julit, est ce que nangu nga ko? Julli ngay julli, est ce que nangu nga ko? Mba defo ko rek pour ñak pexé koor yi ngay koor, azaka, jang al-qur'an, zikr, nafila guddi, est ce que li ngay def dang ko def ngir nangu wala dang ko def ngir ñak pexé? Ndax contenté bokay def di nga ci am mbek, di nga yegg ne dafa am kula ko sant ku tuddu Allah ci sa borom, nga koy def nim ko bëggé, nga bolé ci dal, bolé ci yar. Damay faral di wax nongo yi ñi jangal, xol leen président buy dem wala muy ñew, ni militaire yi di rangé ci kanamam, ni ñi jubé bop yi, mbag yi, tank yi, yéré yi, dal yi, lepp ba buñuy dox di maaj ci kanamu président dañuy normal. Ñun batay suñuy rang ci julli du normal, suñu taxawé ci kanamu yalla, suñuy sappé day yarax yi dugg fi yi deung ci lepp, suñu lepp dara organisé wul. Te xolal ñi nit lañ taxaw ci kanamam, ñu normal nit, ñun ñu taxaw ci kanamu boromu nit ñi, boromu jaam ñi, te ba légui suñuy mbir dafa doy war. Est ce que kon xam nañ suñu bop? motax fokk ñu xolal suñu bop sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla mo len tag ci qur'an ne ñom dañ daan sappé ni malaaka yi di sappé ka annahum bunyanun marsus dañu melni birik birik xol len tabax bi ban birik mo genn su fekkone amna bu genn sax ki rax bu ñew da koy jema xoss ba mu tollo non lañ wax julit ñu mel yonentibi sallallahu alayhi wasallam bu julli jotton sahaba yi sappé danan safu kama yusuful malaika sappé len ni malaaka yi di rasappé sahaba yi ne ko kayfa yusuful malaika muna yusaffuna yutimmuna safful awwal dañi moteli ra premier allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ala tibai warinal batila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik allahumma fa nas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله أخي السلام